شب بخیر کوچولو، مثل همیشه برنامه‌مون رو آغاز میکنیم با نام خدای مهربون. سلام به شما کوچولوهای خوشگلم، سلام به بزرگترهای مهربون. دیگه نمیپرسم که حالتون چطوره، شما همیشه خوبین، چون خدای مهربون شما رو خیلی دوست داره. بچه آقا کلاغ خبر آورده از آیدا خانم نظری. بله، دختر خیلی خوبیه. مامان مینا، بابا نادر چقدر دوستش دارن. پدر بزرگ منصور، وای این نوه گلو چقدر دوست داره. عزیزای دلم، آیدا خانم ما دختر حرف گوش کنیه، غذاشو خوب میخوره. اما آقا کلاغ یه چیزی گفته، گفته مثل این که آیدای ما یه خورده بازی گوشی داره. ولی آقا کلاغ، مگه میشه؟ برو دفعه بعد برای من خبرهای خوبتر بیار. باش آقا کلاغ. خب گلای قشنگم، بریم سر وقت قصه‌مون. میدونین اسم قصه‌مون چیه؟ یک کلاه و این همه مهمان. یه شب عزیزای من، پدر بزرگ کلاهشو به سر گذاشت و توی کوچه به راه افتاد که بره نوه گلشو ببینه. باد بازیگوش کلاهو دید، از کلاه پدر بزرگ خوشش اومد. وزید و وزید، کلاهو با خودش برد. پدر بزرگ این ورو گشت، اون ورو گشت، اما چون تاریکی بود نتونست کلاهشو پیدا کنه. با خودش گفت من که خونم نزدیکه، فردا میام همه جا رو میگردم، کلاهمو پیدا میکنم. روز بعد پدر بزرگ به دنبال کلاهش همه جا رو گشت، اما کلاهو پیدا نکرد. آخه باد کلاهو میون شاخه های درختی گذاشته بود و رفته بود. پدر بزرگ با خودش فکر کرد و گفت اشکالی نداره، میرم و یک کلاه دیگه ای واسه خودم میخرم، شاید این کلاه هم صاحب جدیدی پیدا کرد. گنجشکی کلاه رو روی شاخه ها دید و با خودش گفت به به، چه لونه خوبی، تا شب صبر میکنم، اگه صاحب کلاه پیدا نشد من اونو لونه خودم میکنم. به به، چه لونه گرم و نرمی. و بعد کنار کلاه نشست و مشغول خوندن آواز شد. عزیزای من، گنجشک به این ور اون ور نگاه میکرد بچه ها که ملخک رو دید. ملخک که سرما خورده بود از تب میلرزید، دنبال جایی میگشت تا بتونه راحت بخوابه و استراحت کنه. در همین موقع چشم ملخک به کلاه افتاد و به گنجش گفت تو چه لونه خوبی داری، میشه چند روزی مهمونت بشم؟ گنجش گفت من نمیدونم، تا شب یه گوشه استراحت کن، اگه صاحب کلاه نیومد این کلاه میشه لونه من و تو، باشه؟ ملخ که خیلی خوشحال شده بود خندید و گفت چه خوب. گنجشک و ملخک زیر سایه یکی از شاخه‌های درخت نشستن و چشم انتظار صاحب کلاه موندن. اما به جای صاحب کلاه سنجابه از راه رسید. گنجشک و ملخک فکر کردن صاحب لونه سنجابه، اما سنجاب هم صاحب لونه نبود، در واقع صاحب اون کلاه. سنجابه نگاهی به کلاه انداخت و گفت چه لونه قشنگی، اجازه میدین چند روز مهمون شما باشم؟ گنجش گفت این لونه مال ما نیست، این یک کلاه گرم و نرمه، اگه تا شب صاحبش پیدا نشد لونه ما میشه، مال هممون. همه با خوشحالی قبول کردن و زیر سایه درخت نشستن و چشم به راه صاحب کلاه موندن. مورچه ریزه میزه اومد کنار گنجشک و ملخک و سنجابه نشست و گفت معلومه که لونه گرم و نرمی دارین، به منم اجازه میدین که با شما باشم؟ گنجشک مهربون گفت این لونه ما نیست، این یه کلاهه، اگه تا شب صاحبش دنبالش نیمد تو هم بیا با ما زندگی کن. مورچه کنار ملخک نشست و چشم به راه دوخت تا صاحب کلاه بیاد، اما صاحب کلاه نیمد که نیمد. بچه هوا که کم کم داشت تاریک می شد، گنجش با خوشحالی جیک جیکی کرد و گفت معلومه که صاحب کلاه نتونسته کلاهو پیدا کنه، بهتر از این به بعد کلاه بشه لونه ما چهار نفر. بعدم با خوشحالی پرید و توی لونه نشست. سنجاب و ملخک و مورچه ریزه میزه هم توی لونه رفتن و در جای گرم و راحت و نرم خوابیدن و اینجوری شد که کلاه پدر بزرگ شد لونه چهار تا حیوان گلگلی، یعنی گنجشک، سنجابه، مورچه و ملخکه که در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردن. عجب کلاهی بود بچه ها، کلاه پدر بزرگ چقدر به درد خورد. گنجشکه و سنجابه و مورچه و ملخکه تونستن از اون کلاه قشنگ به عنوان لونه استفاده بکنن و در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنن. گله قشنگم، شما هم کلاه دارین؟ بله، زمستونا میذارین سر کی؟ آدم برفی. خوش من یه روز آدم برفی شما میشدم. گلای قشنگم. بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.